У Мінску 22 гадзіны. Добры вечар на хвалях начной свабоды. З вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госці начной свабоды будзе паэтка Аксана Спрынчан. Яе вершы на працягу гэтага тыдня гучаць у начной чытанцы. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах скажуць, калі яны апошні раз чыталі беларускую паэзію. Последний раз наверное, в школе Максим Танк. Григорий Бородулин. Учили стихи. А из современных чего? Как-то сейчас не до поэзии, другие проблемы. Произведение «Поливание короля Астаха» Короткевич меня вдохновил. Ці рыхтуецца знос помніка архітэктуры канструктывізму былога будынку нацыянальнай бібліятэкі, даследаванне свабоды. У начной свабодзе таксама рэпартажы з прэзентацыі новай паэтычнай кнігі Андрэя Хадановіча «Берлібры» і з менскага канцэрту гурту «Крама». У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра менскі гурт «Інспектар». Прагучыць штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова, а ў начной чытанцы вершы сённяшняй госці эфіру Аксаны Спрынчан. Але спярша агляд падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Такім чынам да падзеі ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні сёння абвясціў, што спыняе свой удзел у перадвыбарчай кампаніі. Паводле вынікаў праймерыз папярэдніх выбараў, у большых 20 штатах ЗША Ромні значна саступаў свайму галоўнаму суперніку Джону Маккейну. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСЕ. Масква прапанавала прыняць місію АБСЕ з 20 лютага, аднак АБСЕ хацела накіраваць назіральнікаў ужо 15 лютага. З нечаканым візытам у Афганістан прыбылі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. Яны накіраваліся ў правінцыю Кандагар, візіт супаў з заклікамі з боку Вашынгтону і Лондону да астатніх сяброў НАТО, каб яны накіравалі дадатковыя сілы, асабліва ў найбольш неспакойныя паўдзённыя раёны Афганістану. У Вільні сёння пачалася двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО, прысвечаная Афганістану. Паводле генеральнага сакратара НАТО Яапады Хоопас-Хефера, поспех аперацыі ў Афганістане патрабуе накіравання ў краіну дадатковых сілаў. Раней Канада заявіла, што яна выведзе з Афганістану свой кантынгент, калі іншыя краіны НАТО не возьмуць на сябе большай адказнасці за барацьбу з ваяўнікамі. І апошняя звестка, турэцкі парламент прыняў у першым чытанні папраўкі да канстытуцыі краіны, якія дазваляюць жанчынам апранаць ісламскія хусткі, хіджабы ва ўніверсітэтах. За змены прагаласавалі неабходныя дзве траціны дэпутатаў. Другое галасаванне запланаванае на суботу. Таццяна Поклад пра асноўныя міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі. З аглядам Сергій Абламейка. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. Падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Незалежныя эксперты апасаюцца ўвядзення цэнзуры ў сеціве. Інтэрнэт пакуль што адзіная галіна, дзе незалежныя маюць відавочную перавагу над дзяржаўнай пагандай. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Макаеў, да, паўтор плошчы Каліноўскага. З эканамічнымі патрабаваннямі прадпрымальнікі, каб выйшлі, каб у сэй рэспублікі ехалі прадпрымальнікі. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутаў маршрутних таксовок у Могильові зменшилася на чверть. Опозиційні лідери за круглим столом у Мінську обміркували, які зміни необхідно внести у виборче законодавство. Дискусію організував рух «За свободу» у межах кампанії «За свободні вибори». Нам необхідно потребувати, щоб при формуванні виборчих комісій вилічувалася норма, яка є у шматових країнах. Наприклад, на Україні, де партія удільниця виборів гарантовано має представництво у виборчих комісіях. Про білоруські події розказував Сергій Абламійка. І зараз ще про одну культурну сьогоднішню подію. Презентація нової книги лірики Андрія Хадановича «Берлібри» відбулася сьогодні у Мінську у Білоруській академії мистецтва. Некілька десятків віршів об'єднані під назвою «Історія у чотирьох фільмах». Наш кореспондент Сіверін Квятковський присутнічав на презентації. У великій залі академії мистецтва повний шлях. Усім охочим не хотіло місця. Публіка щільно заповнила простору у проходах між креслами. Імпрезу відкрив господар Ульрих Янецький, представник берлінського літературного колоквіуму. Власна назва «Берліби» народилася у Берліні, де на запрошення колоквіуму гостював Андрій Хаданович. Там він створив більшу частку віршів «Верлібов», які увійшли у названу книжку. Власна презентація ладилася з ініціативи Німецького інституту Гёте у межах 15-ї Мінської міжнародної книжної вистави «Книги Білорусі 2008». Андрій Хаданович читав свої вірші під акомпанімент різних інструментів. Опроч господара імпрези і названих музикантів, со сцени виступали шерех літераторів – Дмитрий Дмитрієв, Марійка Мартисєвіш, Сержук Медведєв та інші. От початку презентації «Берлібов» анонсувалася у Домі літератора – але адміністрація будинку відмовила організаторам за кілька днів до початку. Тим не менш, Андрій Хаданович промовив со сцени. Свято відбулося. У Мінську сьогодні відбулася презентація нової книги Андрія Хадановича «Берлібри». У Мінську 22 години 6 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз конкурс «Ночної свободи». Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питания. Першим дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы». Сегодня у нас и снова гуковое питание, оно без подказок, без называния вариантов. А зараз прогучить аудиофрагмент. Ваша задача – назвать имя и прозвище человека, який говорить эти слова. Таким чином, чьи это слова? Кольки себе памятую, завсёды верил у книгу. Это у меня от мати Нины, якая все життё пропрацавала сярод книжек у библиотеках. У молодости я поверил у слова. Я вельми поважаю тих, хто працює со словом. Гэта ў мяне ад таты Чэся, пісьменніка. Я веру ў тое, што на пачатку стаіць слова. Веру ў слова выказанае, прамоўленае, сказанае. Таму я веру ў сваю мову і веру ў нашу казку. Чые гэта словы? Мы чакаем вашых адказаў на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможцу ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». Кнігу «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Тебе я не казав, ніколи я ні слова, як серце сумує по тобі. Душа моя тіла покинуть готова і рваться, і мчать до тебе. Ніби птах у весну домов до тебе прилячу. Тебе мої думки в безсонні ночі, як кутки обдушки летять. Поєш продо мною чаровні очі, як зори устять. дажджі хотять. Навокол дивних этой свет, ты у им, ты одна. Позерк твой, як промель светла, ты сама, як весна. Ночь и день ползуть на услеп, а добры зовут смяный след, и не сон, а драма. Час минает, день а так, месяц светит, гора знак, без тебя, без тебя. На хвалях начной свободы Ярош Малішевський. Гэтая песня гучала для нашай сённяшняй госці, паэткі Аксаны Спрынчан. Аксана з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Аксана, добрый вечар. А песня называецца АС. Ці не вам гэтая песня прысвечаная? Ну, канешне, мне, наўрад ці яна была прысвечана нейкай атамнай электрастанцыі. Аксана, пасля таго, як у 2004 годзе выйшаў ваш першы паэтычны зборнік, у адной з рэцэнзіяў літаратарка Людміла Рублёўская напісала, што гэты зборнік прыйшоў як яскравая паштоўка з паведамленнем аб з'яўленні цікавай паэткі. Наколькі для вас важна ведаць, што ваша паэзія запатрабаваная? Я думаю, важна, як і кожнаму, але не настолькі, каб з'яўленні адбывалася некая трагедыя, калі разам яна не запатрабаваная для кагосьці. Паколькі сапраўды паэзія лішу прыцягвае, можа быць, 3-4% людзей увогуле ва ўсім свеце толькі. А вы ведаеце сваіх чытачоў, кантактуеце з імі? Кантактую, прынамсі, канешне, калі яны мяне знаходзяць, лістуемся з імі альбо сустракаемся на імпрэзах, канешне, я іх ведаю. Ёсць сапраўды тыя, каго любяць, тыя, хто любіць мяне, і я, канешне, вельмі люблю іх, разумела, што інакш гэта проста будзе немагчыма. З чаго пачалася ваша паэзія, які быў першы імпульс? Я так думаю, можа быць, цяжка было не стаць паэтам, не падумаць пра тое, каб пісаць вершы, нарадзіўшыся ў сям'і паэтаў. Вы ўнучка і дачка Браніслава і Вадзіма Спрынчанаў, паэтаў. Ну, сапраўды, моя маладосць, відаць, прайшла такой сітуацыі, што ніхто не верыў, што я не пішу вершы. Мне пыталіся, ты не пішаш, я кажу, не. І не пісала? Не, не можа быць. І вось так здарылася, што аднойчы на 4-м курсе філфака я прыйшла да хаты і зразумела, што, ну, трэба сесці, напісаць верш, ніхто ж не верыць, што я не пішу. Я 2 гадзіны пасядзела, нічога не напісала, зразумела, што я ўсім кажу правду. А пісаць я ўжо пачала дастаткова позна, у 26 гадоў. Ну, вось адбылося гэта нечакана. Магчыма, проста да гэтага часу ўжо сабралася пэўная энергія сустрэць з людзьмі, прыродай, роздумаў над жыццём. А можа быць, яшчэ гэта паспрыяла гэтаму і тое, што ўзнікла нейкае адчуванне свабоды. Пасля таго, як я пайшла на працу, пры тым любімую працаваць, калі я выйшла замуж пры тым закаханага, але вось нават любімая часам все ж таки цябе заганяў некія рамкі несвабоды, і я зразумела, што душы, відаць, захацелася вырвацца, чуцца свабодна, а гэта магчыма толькі ў творчасці. Калі б вам трэба было самой коротка характарызаваць тое, што вы пішаце, як бы вы гэта зрабілі? Я думаю, што гэта спроба выхапіць на нейкі час пэўныя імгненні з нябыту і паспрабаваць, каб іх вось убачылі тых, хто мог бы прайсці міма іх. Это калі, відаць, я сама, а так я думаю, што адна з журналістак, калі рабіла са мной інтэрв'ю, напісала, дала назву артыкулу «Паэзія в стылі свабода». Я думаю, што гэта так. Аксана, я працытую адзін ваш верш. «У Беларусі дзве душы, бусел і жаба, а мы хаваемся ад іх за выявамі зуброў. Я праглядаў сёння вашыя вершы, і мне здалося, што вобраз жабы даволі часты. Чаму у вашых вершах, чаму вы выбралі жабу? Тут, я думаю, некалькі пластоў успрымання. Ну, па-першае, відаць, каб адразу было зразумела, я не толькі пішу вершы пра іх, хоць іх не так і шмат. Ёсць у мяне нізкая кватэра, земля жабак. Я калекцыянерка жабак, у мяне больш чым 300 штук. І мара моя, канешне, каб у маім родным Лунінцы на Палесі знік музей жабак, каб туды прыязджалі з усяго свету. Вось, паколькі жабка, я думаю, сапраўды сімвал Беларусі. Ну, хто бачыў дзесьці зубра? Ну, за некімі кратамі, за некай сеткай белавежскай пушчы альбо на малюнках. Ну, буслы ўсё ж такі, та ты, хто ад нас так ці інакш на цяжкі перыяд зімовы звятаюць, хоць яны вяртаюцца. І толькі, як мне падаецца, жабы сядзяць з намі ў балоце. І тут, я думаю, балота трэба ўспрымаць як бы не то, што нешта такое кепскае і брыдотнае. Это невядома, наколькі Беларусь ўсё ж такі цэнтр Еўропы, але тое, што Беларусь, я думаю, лёгкія Еўропы, паколькі мы балотная краіна, гэта сапраўды так, і таму многія проста дыхаюць дзякуючы нашым балотам, у балоце жывуць жабы. І я думаю, гэта накладае таксама, канешне, адбітак на ўвогуле на Беларусь, на беларусаў. Гэта, з другого боку, і спосаб успрымання людзей. Паколькі ўбачыць у царэўне царэўну вельмі проста, а вось ўбачыць у жабе царэўну, зразумець у чалавеку, ўбачыць не вонкавае, а ўнутранае, гэта, я думаю, вельмі важна для кожнага. Ну, як я смеюся, заўсёды вельмі проста атрымаць камплімент, калі я скажу, што я жаба, мне скажуць, ну што ты, ты ж каралеўна, а вось паспрабую, што будзе, калі я скажу, што я каралеўна. Ну, скажуць, што, пэўна, нешта не тое. З намі на сувязі ў Менску паэтка Аксана Спрынчан. Мы вернемся да размовы з госцей праз дзве хвіліны, а зараз нашае апытанне. Калі апошні раз вы чыталі беларускіх паэтаў і каго? Пра гэта гавораць людзі на вуліцах Віцебску. Это было 6 или 7 лет тому назад, ну, училищный, короче, даже в школе. Ты что, именно? Трудный вопрос, даже не помню. Я хуба полоса, я хубала по программе только там, не больше. Последний раз я в школе, потому что в школе у меня был хороший учитель, который заставлял это делать. Нет времени читать что-то. Последний раз, наверное, читали в 11 классе, когда учились, то только на уроке, потому что ленивый очень человек. Около 2 лет назад, наверное, в 11 классе, Максим Танк. Ну, это было на первом курсе, когда сдавали белорусскую мову, стихотворение, Григорий Бородулин. Учили стихи. Последний раз, наверное. Больше не читали. И не тянет. Читала еще в школе, когда училась. Потому что по программе было, в общем-то. Я купала, самка купала, самобудность. Ну, там такие, в общем-то, стандартные наборы, потому что в школе преподаю. А из современных ничего, не до того. Учебная программа в школе. Училище было. Стандартная программа литературная. Давно, конечно. Не любитель. Читала очень давно в школе. Еще даже не припомню. Ай, ну как-то сейчас не до поэзии. Другие проблемы. Поэзию некогда читать. Это было в 11 классе. Это произведение «Полевания короля Астаха» Короткевич. Меня вдохновил сам белорусский язык. И само произведение, если его читать в русском перекладе, то не воспринимается. Так люди на улицах Витебску отказывали сегодня на питание, коли опошний раз яны читали белорусских поэтов. С нами на связи у Менску по-ранейшему поэтка Оксана Спринчан. У Оксана в этом опытании прогучало хиба, что имя Рыгора Барадуліна толькі з сучасных беларускіх паэтаў. Здаецца, не трэба ніякіх яшчэ сведчанняў таго, у прынцыпе, перыферійнага месца, якое займае ў беларускім грамадстве беларуская літаратура. Які ваш рецэпт на гэтую перыферійнасць? Што рабіць з такім вымываннем беларускага культурнага поля? Потому что тут проблема не просто, что белорусская, тене, но коли бы опытали тех же людей, что начитали из ангельской поэзии, альбо навык из российской, я думаю, что было бы то же самое. Тому тут, видать, эти люди, тут же они казали, что они фактично просто не читают. Они опошний раз читали в школе, альбо еще здесь. Я думаю, что все-таки опытание, это такая речь своеобразная, и зразумела, што ну все людзі не чытаюць, усе людзі не, магчыма, не слухаюць музыку класічную альбо рок. Усе людзі не ходзяць на выставы. Для кожнай відаз'явы ёсць людзі, якім яна блізкая. Паэзія, ну, сапраўды, это вельмі тонкая такая рэч, якая, ну, ну, не кожнаму чалавеку можа быць блізкай, роднаснай. Прытым нават, як я лічу, нават людзі, якія імкнуцца да паэзіі, таксама не заўсёды іх той стан, каб чытаць паэзію. Часцей за ўсё, напрыклад, як мне падаецца, яе ўспрымаюць людзі закаханыя. Это таксама закаханасць не можа цягнуцца заўсёды. Вось што тут рабіць? Я думаю, што працягваць жыць. Ёсць людзі, якія чытаюць, ёсць, якія не чытаюць. Тут няма ніякай трагедыі, кожнаму сваё. Я ведаю, вы пішаце новую кніжку, у якой хочаце спалучыць свае вершы з сваімі фотаздымкамі. Што гэта будуць за здымкі? Фотаздымкі таго, што я думаю, што мае фотаздымкі, як мае вершы, это таксама пэўныя мгненні, выхапленыя з прыроды, альбо некія мгненні гарадскога жыцця, альбо людзей, альбо жывёл. І яны здымаюцца, канешне, не пад вершы, просто яны здымаюцца самі па сабе, вершы пішуцца самі па сабе, просто некі момант я зразумела, што відаць адзін і той жа чалавек часам рознымі шляхамі бачыць адно і тое ж. І таму яны просто, я думаю, паралельна могуць неяк падфарбаваць, зрабіць больш яркім пэўную праблему, пэўную сітуацыю. Таму вось я іх спрабую. Таму, калі яны спалучаюцца, я іх спалучаю, калі не, дык не. Вось так, я думаю. Але такая кніжка будзе. Будзе, будзе. Абавязкова. Наша сённяшняя госця, паэтка Аксана Спрынчан. Сёння пазней у «Начной свабодзе» чарговая нізка вершаў Аксаны Спрынчан. Аксана, дзякуй вам за ўдзел у «Начной свабодзе» і ўсяго найлепшага. Вам ўсяго найлепшага, дзякуй. У Мінску 22 гадзіны, 22 хвіліны. Двадцать пятого сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі і як яны прапануюць адзначыць гэтае свята. Пачынаючы з гэтага тыдня, на гэтыя пытанні Радыё Свабода адказваюць розныя вядомыя ў Беларусі асобы. Сёння на гэтыя пытанні адказвае полацкая паэтка Лера Сома. Мне асабіста хацелася, каб гэтая дата нарэшце сталася афіцыйным святам, хоць праз 90 год пасля утварэння даты. Вельмі важна мець такое свята, якое б пэўным чынам адлюстроўвала нашы такія вось патрыятычныя пачуцці. То ёсць там новы год, як пачатак нечага новага, ёсць там асабісты дзень нараджэння ў кожнага. Але вось такое рэчы, якая вось наш патрыятызм пэўны, які ў кожнага з нас ёсць, магла нам выказаць, пакуль што ў нас такой даты няма. Каб любы нармальны звычайны чалавек ведаў, адкуль ідзе цяперашні этап гісторыі нашай краіны. А што для вас гэтае свята? В прынцыпе, я любыя даты вельмі люблю вымираць з чалавечым жыццём. І вось калі вымираць з чалавечым жыццём, мне даецца сама неяк так цу вымераць гэтую дату, то 90 год гэта такі вельмі паважны ўжо як сталы, калі трэба нейкі вынікі падводзіць усяго жыцця. Мне здаецца, што з аднаго боку так, вось у нас ўжо ёсць незалежнасць, незалежнасць Беларусі, якой бы не было без 25 сакавіка 1918 года. Але зноўку штуюць нейкую мройную, ідэальную Беларусь, вось дзякуючы якой 25-18 года сталася максімум. Мы яшчэ не пабудавалі, і ў нас яшчэ многа-многа вось наперадзе гэтага будаўніцтва. Мне самой хацелася б адзначыць нарэшце гэтае 25 сакавіка, нехай не ў той ідэальнай Беларусі, але ў нейкай такой хаця б кошкі да яе набліжанай. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Вітаю. Працягнем разглядаць гісторыі групы «Інспектор», што першая з беларускіх гуртоў выпустила сваю пластінку за мяжой. Групай зацікавіўся Фрэнк Борнеман, лідар групы «Элой», даволі папулярны не толькі ў Нямеччыне, а нават і ў Саюзе. І он сустрэўся з музыкамі, просто завітаўшы на адзін з канцэртаў. Узрушаны знаёмствам, нават адвёз музыкаў на сваю студыю. Хутчэй за ўсё, каб удакладніць здольнасці новых знаёмцаў. У выніку Борнеман зразумеў, што ягоная студыя замалая для такой групы. Новыя дамовы, новыя абяцанні, новыя знаёмствы, новыя кантракты, новыя канцэрты. На момант 91-го года «Інспектор» вярталіся ў Менск толькі дзеля таго, каб пабачыцца з роднымі ды сябрамі, ну і атрымаць чарговую нямецкую візу. Графік выступаў быў надта шчыльны, хлопцы пачалі стамляцца. А што ж хацець? Пасля выступаў па дзве з паловай гадзіны, калі гітарыстаў ці вакаліста, напрыклад, проста выносілі за кулісы. У 92-м годзе з групы «Праспект», не так даўно выкінуты з беларускай дзяржаўнай філармоніі, запрасілі на дапамогу Брынцаву другім вакалістам Алега Мінакова. Якраз прыйшлі і добрыя звесткі з Нямеччыны пра магчымасць запісу праграмы, што выконвалася па канцэртах апошнія 2 гады. На запіс пайшло 2 дні. У першы раз ставілі інструменты ды парэпетавалі, а на другі дзень запісалі ўвесь матэрыял жыўцом усе разам. Значна пазней хлопцы сцямілі, што можна было не спешацца і што на іх просто нажыліся. Але тады гэта не мела розніцы. Сапраўдная вялікая студыя, уласны матэрыял, ну калі не заўважаць на тое, што ўсе правы адышлі да паноў прадусараў. Альбом выйшаў праз год, у 93-м. «Інспектор» нават не прымалі ўдзелу ў афармленні кружэлкі, таму і вокладка выглядае дзіўна, і памылак там вельмі шмат. Але перш за ўсё на альбоме «Russian Prayer» багата добрай ды нават цяпер сучаснай музыкі. Якубу Конану, апошняму з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны, а таксама што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Вы на хвалях начной свабоды ў Менску палова 11-й, з вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ці рыхтуецца знос помніка архітэктуры канструктывізму былога будынку нацыянальнай бібліятэкі, даследаванне свабоды. Репортаж з Менска, канцэрту гурту «Крама». Начная блога, агляд форумаў і блогаў. Штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова і начная чытанка. Вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Тацяна Поклад. І спачатку падзеі ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні сёння абвясціў, што спыняе свой удзел у перадвыбарчай кампаніі. Паводле вынікаў праймерыз, у больш як 20 штатах Ромні значна саступаў свайму галоўнаму суперніку Джону Маккейну. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСЕ. З нечаканым візытам у Афганістан прыбылі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. Тым часам неабходнасць павялічыць колькасць войскаў НАТО ў Афганістане на парадку дня двухдзённай сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО, якая пачалася сёння ў Вільні. Генеральны сакратар НАТО Яап де Гоопсхефер адзначыў, што сітуацыя ў Афганістане застаецца прыярытэтам для альянсу, але поспех у Афганістане вызначаецца не толькі вайсковымі аперацыямі і што Кабул мае ўзяць на сябе сваю долю адказнасці. Лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу-Я Аль-Азід пацвердзіў смерць аднаго з камандзіраў групоўкі Абу Лайта Аль-Лібі. 29 чалавек загінулі і 16 паранены ў выніку дарожнай аварыі на магістралі 80 кіламетрах ад Каіру. У Тбілісі некалькі сотняў прыхільнікаў грузінскай апазіцыі правялі акцыю пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Маніфестанты абвінавацілі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і кіраўніка цэнтральнай выбарчай камісіі Левана Тархнішвілі а фальсіфікацыі вынікаў галасавання. І да падзеі ў Беларусі. Сёння ў Брусэлі праходзяць экспертныя кансультацыі паміж Беларусцю і Еўразвязам у пытаннях навакольнага асяроддзя. Сярод тэмаў сустрэчы доступ да экалагічнай інфармацыі ў Беларусі ўдзел краіны ў эканамічных механізмах Кіёцкага пратаколу. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі «За свабодныя выбары». І апошняя звестка, прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Павел Левінаў звярнуўся ў віцебскі гарвыканкам па дазвол на правядзенне шэсця напярэдадні дня абаронцаў айчыны 21 лютага. Мэта акцыі – прыцягнуць увагу да таго, што дзяржавы СНД ігнаруюць пагадненні наконт сацыяльных льготаў і іншых гарантыяў вайскоўцам, асобам звольненым у запас і іхным сем'ям. Тацяна Поклад, з аглядам сённяшніх навінаў, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. За Завтра у Беларуси будет облачно с прояснениями, уночью по особных районах, а у день на полдневом усходе краины невеликие опадки, дождь, мокрый снег. Уночи и раницу местами туман, на дорогах гололедица. Ветер изменных керунков 2-7 метров за секунду. Температура по ветру уночи от минус 3 до плюс 3. У день у Гомеле 1-3, у Витебску, Могилеве и Менску 2-4, у Городни и Берости 3-5 градусов тепла. Двадцать 2:35. Вы слушаете «Ночную свободу», и час на то, как подвести выники сегодняшнего конкурса «Выиграй книгу свободы». Сегодня у нас было гуковое питание, и зараз еще раз прогучить той фрагмент. Мы пытались, чьи это слова. Кольки себе памятую, заусёды верил у книгу. Это у меня от мати Нины, якая все житё пропрацавала сярод книжек у библиотеках. У молодости я поверил у слова. Я вельми поважаю тех, кто працуя со словом. Это у меня от таты Чеся, письменника. Я веру в тое, что на початку стоит слово. Веру у слова выказанное, промоленное, сказанное. Тому я веру в свою мову и веру у нашу каску. Гэта словы пісьменніка Адама Глобуса, яны ўзятыя з яго эсэ, якое гучала на хвалях свабоды ў рубрыцы «У што я веру». Першы правільны адказ даслаў нам наш слухач Юры Дайнавец, ён сённяшні пераможца конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». Кнігу «Імёны свабоды» ён атрымае з аўтографам аўтара Уладзіміра Арлова. А усяго мы атрымалі два правільныя адказы, значыць, быў яшчэ адзін правільны адказ. 22:36, вы слухаеце Радыё Свабода. Доследы свабоды. Паводле інфармацыі, якой валодае беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, зацікаўленыя дзяржаўныя ведамствы узгаднілі правядзенне работ для зносу былога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Да пераезду ў мікрараён Усход бібліятэка знаходзілася акурат насупраць будынку адміністрацыі прэзідэнта. На фоне ўжо афіцыйна аб'яўленага зносу шэрагу дамоў па вуліцы Карла Маркса, зносу гатэлю «Беларусь» і рэшткаў прыватных забудоваў, эксперты не выключаюць руйнавання афіцыйна зарэгістраванага помніка архітэктуры канструктывізму пачатку 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Падчас нядаўняга выязнога паседжання Александра Лукашэнкі з удзелам сталічных горадабудаўнікоў былі абвешчаныя планы перабудовы Менску. Дзеля гэтага давядзецца ахвяраваць шэрагам будынкаў, якія не ўкладаюцца ў архітэктурную канцэпцыю гораду будучыні. Меркаванае пераабсталяванне вуліцы Карла Маркса ў пешую зону ўжо выклікала хвалю пратэстаў жыхароў дамоў, якія мусяць пераехаць на ўскраіны, паколькі на месцах даваеннай забудовы размесцяцца фантаны ды паркінгі. Як не выключае старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, першым пад знос можа трапіць былы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Праца архітэктара Лаўрова датаваная 1931 годам. Спачатку вяліся размовы, што сюды з дому ўраду пераедзе прэзідэнцкая бібліятэка. Ёсць інфармацыя па маіх каналах з Мінспраекта, што гэта сапраўды так. Ігар Чарняцкі покуль нічога па тэлефоне не гаворыць, я мяркую, сын сустрэц у нефармальнай абстановкі, можа яго раскалю. Калі не раскалю, я в канцелярыі ў іх рэгіструю падрыхтаваны ліст, каб яны мне далі афіцыйны адказ. Ні спадар Чарняўскі, ні прадстаўнікі згаданага Антонам Астаповічам Мінскпраекту выключэння для Радыё Свабоды не зрабілі, і інфармацыі пра меркаваны знос бібліятэчнага будынку абмяркоўваць не сталі. А вось ва ўправленні гістарычна-культурнай спадчыны Менскага гарвыканкаму, пад патранажам якога фармальна знаходзіцца будынак бібліятэкі, сцвярджаюць, што ніякага руйнавання не плануецца. Дзяло в том, што здание бібліятэкі являецца гісторыка-культурнай ценнасцю, внесено в список государственный. Никто никаких спряжений или действий в эту сторону. Ну, так мне сказал заместитель начальника нашего управления, то есть я сейчас у него уточнила. На самом деле, такой информации у нас нет. Антон Астапович кажа, что знаходжанне архітэктурнага помніка у ахоўным спісе насамрэч ні пра што не сведчыць. У нас яны вельмі проста могуць вывесці. Ёсць жа прэцэдэнт з двумя рэчыцкімі будынкамі. перед дожинками яких вывели и зруйновали. Вывести технічно это вельми просто. Науково-методичная рада прямое рашение. Совмин робить отповедную постанову на подставе протокола науково-методичной рады. Все. Это вельми просто у нас по нашему законодавству. Той же Игорь Чернявский может любое обґрунтование дать. Архитектор Владимир Попруга працавал головным державным инспектором исторично-культурной спадщины Менгарвыканкаму. Порушение в этой галине, на его переконание, набыли просто патологичный характер. Вся нормативно-правовая база в дочинении не только до объектов историко-культурной спадщины, или на вот звычайные СНБ городобудовнейшие, все было повалено. И закон о архитектурной городобудовнейшей деятельности. Разглядается некая конкретная пропонова, коли она отхваляется, просто реализуется, а не комплекс. Весь комизм ситуации у тем, что коли брешься реш, то шли обыходить союз историко-культурной каштовности, то бонусу для усіх, у тым ліку інвестору, было б нашмат болей, чым то, што адбываецца сёння. Таму што сёння вот это так званае асваенне гісторыка-культурніка, што на ідзе абсалютна хаатычна. Оно ідзе абсалютна бессістэмна. Нема ні тактыкі, ні стратэгіі. 7 лютага Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры накіравала адкрыты ліст старшыню камітэту дзяржаўнага кантролю Зянону Ломацю. У ім згадваецца, што 31 ліпеня 2007-го у ведомства быў накіраваны ліст, у якім аб'яднанне паведамляла пра неадпаведнасць міжнароднай метадалагічнай базе работ, якія праводзяцца на тэрыторыі гістарычнага цэнтру Менску. Вынікам стаў пачатак дыялогу паміж грамадскасцю і ўладай, а асновай дыялогу – альтэрнатыўны праект аднаўлення цэнтру, распрацаваны Уладзімірам Папругам. Аднак пазнейшыя падзеі, а таксама страты частак праекту як у Менгарвыканкаме, так і ў падначаленых яму структурах, паказваюць на нежаданне Гарвыканкаму і Міністэрства культуры працягваць дыялог і выконваць комплекс работ на гістарычна-культурных каштоўнасцях у адпаведнасці з нарматыўна-прававой базай. Ці рыхтуецца знос помніка архітэктуры канструктывізму былога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, і мы працягваем начное блогаю, аглядам форумаў і блогаў. Дмітрый Падбярэскі. Начная аблога. Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Привітанне. Наведнікі форумаў на партале Тутбай абмяркоўваюць выказванне міністра інфармацыі Владзіміра Русакевіча пра тое, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Карыстальнік выхада нет, пераказваючы слова чыноўніка, спрабуе ўдакладніць. Усе дзяржавы займаюцца праблемай рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ. Гэта пра Кітай? Нельсон Бай. Добрую пугу вам трэба, спадар Русакевіч. І наперад. Тут ахламон. Сапраўды, цяпер будзем пампаваць з нету 75% беларускай інфармацыі. Саргон 0306. Такое адчуванне, што сядзяць там не надта разумныя людзі. Таму што прыняцце такога закону прывядзе да таго, што і так кволенькі байнет канчаткова накрыецца медным тазам. А калі беларусы пяройдуць на знешнія рэсурсы, дык гэта і ёсць вымыванне валюты з краіны. На сайте відэаканалу «Беларусь Лайф» сёння выкладзены фрагмент дакументальнага фільму, прысвечанага Менску у, як яны сцвярджаюць, 1952 годзе. Апрача гэтага, сайт дае магчымасць пабачыць ролікі з выступленнямі гуртоў НРМ, «Стары Ольса», «Чырвоным па белым», «Крама», «Без білета», «Ляпіс Трубецкой», «Этнатрыо Троіца», «Змітра Вайцюшкевіча». Блок «Горадні» дае магчымасць зрабіць падрабязную з фотаздымкамі экскурсію на вежу фарнага касцёлу і пабачыць, як выглядае галоўны гарадскі гадзіннік. Аўтар допісу Тэлен Гват адзначае. Доўгі час лічылася, што ён зроблены ў 17 стагоддзі, але не так даўно падчас дакладнага вывучэння гісторыкі выявілі, што гарадскі гадзіннік у «Горадні» куды старэйшы за гадзіннік у Празе, які раней лічылі найстарэйшы. Механізм гадзінніка выраблены ў канцы 15 стагоддзя. Гадзіннік у «Горадні» павінен заняць месца ў кнізе рэкордаў Гіннеса як самы стары дзейны гадзіннік у Еўропе. На гэтым начная аблога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся. У Менску 22 гадзіны 44 хвіліны. Як і кожны чацвер, у начной свабодзе кінаагляд Максіма Жбанкова. Сённяшні пазытыў – гэта амерыканская стужка «Паляванне Ханта». Рэжысэр Рычард Шэпард вядомы як аўтар авантурных фільмаў сярэдняй якасці, але ён здолеў зрабіць цікавы мікс палітычнага трылеру і прыгодніцкай драмы. Галоўныя героі – кубка амерыканскіх журналістаў у сэрцы пасляваеннай Боснії. Рухавік сюжэту – пошукі злачыннага палявога камандзіра, што хаваецца ў памежных лясах. Атракцыён нумар адзін – нецудоўныя баснійскія краявіды і нават ненатаўскія верталёты. Фільм трымае на сабе Рычард Гір. Ён увасабляе Саймона Ханта, журналіста-авантурніка, і гэтая маска яму да твару. You know the Fox? The Fox is the most wanted war criminal in Bosnia. There's a $5 million bounty on his head. I know where he's hiding. I know something's up. I want in on it. You've been listening to my conversations? The official term is eavesdropping. Раней Галівуд любіў падасныя стужкі пра тое, як амерыканцы папраўляюць стан рэчаў у гарачых кропках планеты. Зараз тыя геройскія часы неадваротна мінулі. У абстрактныя маральныя каштоўнасці верыць мала хто, таму паляванне Ханта атрымалася такім, як яно ёсць. Жорсткім і пазбаўленым ілюзіяў. Падчас гэткай вандроўкі лепшыя сябры, асабісты боль і прафесійная інтуіцыя. Меланхалічнаму прадзісвету Ханту дапамагае не Бог, а прага помсты. І яшчэ, натуральна, бутэлька віскі. Галоўнае адмоўнае ўражанне – зноў «Made in USA» «Рэмбо 4». Паважаны галівудскі ветэран Сільвестр Сталлоне чамусьці вырашыў згадаць свайго улюбёнага героя. Чарговая стужка пра ваяра Рэмбо выйшла праз 20 гадоў пасля папярэдняй і, шчыра кажучы, не дадала да легенды нічога новага. Up the Salween River is our best alternative. I can't help you out. Please, that will help change people's lives. Are you bringing in any weapons? Of course not. You're not changing anything. Самае цікавае, што фільм цяжка назваць благім. Ён зроблены досыць прафесійна, а сабачыя вочы Слай Сталлоне здольныя часам крануць пяшчотныя сэрцы. Тым не менш, няехалая гісторыя пра вызваленне каманды місіянераў ад пачварных азіятаў выглядае ўспамінам пра шалёныя часы відасалёнаў. Эпоха сышла, а Слай не заўважыў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – французскі фільм «Дадатковае расследаванне». Зусім не блюкбастер і нават не артгаус, рэжысэр Франк Манкуза зрабіў, здаецца, вельмі простае кіно, якое захапляе невядома чым, можа моцным крымінальным сюжэтам, а хутчэй дзіўнай атмасферай маркотнай мроі. У фільме няма зорак і не шмат слоў, але ёсць галоўнае – перакражаванне чалавечых лёсаў. І сумны погляд на спробу адшукаць праўду там, дзе яна нікому не выгодная. Злачынец натуральна трымае сваё, але дарэмна чакаць гэпі-энду. Кожны чацвер у «Начной свабодзе» кінаагляд Максіма Жбанкова. Цяпер час на літаратуру. У «Начной чытанцы» на гэтым вершы гучаць, на гэтым тыдні гучаць вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Пішу на каменьчыках літары, шпурляю в ваду, кругі як жыццё разыходзяцца, кахаю, люблю, і ў неба ўглядаюся вусцішна, што тоню в вадзе. А змоўчы глыбокае дыханне, ці аблачыны, ці рыбіны, жыву і жыві, і жыве. Гістарычны, дэтэктыўны, інтэлектуальны, любоўны, навукова-фантастычны, прыгодніцкі, сатырычны, сацыяльна-псіхалагічны, утапічны, філазофскі. І ўсё гэта пра наш з табою раман. Ля помніка Міцкевічу ты глядзіш на аблокі і слухаеш ягоныя вершы, прысвечаныя мне, невядомыя ні польскім, ні нашым даследчыкам, бо толькі закаханыя іх чуюць, пакуль не зразумеюць, што закаханыя. Я згубіла каханне, як яшчарка хвост, на шчасце яго захавай. Усё жыццё можа чакаць толькі адна жанчына – смерць. Хачу, каб ты жыў. А Віцебск зараз у тваіх вачах, і ты лятаеш у яго нябёсах, Так просто тут шагала пригадать, так легко мне над лунницем лунать, не малявать, не мроять, не умирать, гучать, як Прыпять у полеском слове, и гэтым словом вымовить тебе, и гэтым словом вымолить тебе, и гэтым словом вымушать тебе, и лесно, и болесно, и небесно. Малю, малюю словами, да все одно приходит час ни тишини, а ни маты. Нема тебе, не вымовить, а вымовить. Приходит час невмольно вытянать на вышине бытия молитву. Я сегодня с короткевишем ночую, и ночь короткая, и покаранье мне нема. У книзи быцем на корыбе розовой, у шорных рысках глубиня светла. Я завтра с Короткевичем ночую. Зорка летит на землю, и никто не думая, от чего она померла, от старости, от некой зорной хворобы, ти скончила житё самогубством за нешчастливого кохання, ти была отручена небесным Сальеры. Зорка летит на землю, и никто не думает, чего она померла. И все загадывают ожидания. На кальварийских могилках весна. Листочки распускаются и новые крыжи. У неземной покутной тишини неси старый листок для нового гнезда имкливый черный стриж. Чекала снег у листу, снег выпав чорними слядами, ліст не прийшов. Туга забытого нябыту опанавала, нагбом пила моє життё, покуль сляды не розчитала. Там, дзе няма, там ёсць усё, чаго твоя душа шакала, што не адбудзецца ніколі, таму што з кімсьці ўжо было. Быццю ж не трэба паўтарэнняў, хай паўтарае небыццё. Ластаўка. Ніхто цябе не разумее, мама, а ты ўсё клічаш ластаўкай мяне, і я лятаю нізка над зямлёю, каб дождж пайшоў і змыў тваю знямогу. Апёркі падаюць, як літары, як слёзы. Я зачапілася крылом за гэты свет, дзе немагчыма зразумець нікога, ды нехта ўсё ж спрабуе зразумець, і я лятаю нізка над зямлёю, не толькі для таго, каб дождж прыйшоў, каб разумение до людей пришло. Я ластовка, покликанная болем. Опушняя кветка я змину, вось-вось у небес и помкнется под марш поховальный восов. Старая сбирая тару, нектар сбирая пчела, и кто покладе себе в рот перед смиротный мед, не ведая никто, кто тару сдаст от яго. Атрутень з лянотным ценем, атруны з льном вакол цела, і слоікі ёсць ад мёду, і ёсць бутэлькі ад гора. На гэтым тыдні ў начной чытанцы вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Сёння ў менскім клубе «Графіці» адбыўся канцэрт рок-гурту «Крама». На гэтым канцэрце пабывала наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Назвычай папулярны ў 90-е гады рок-гурт «Крама» амаль 10-годзе знаходзіўся, так бы мовіць, у інфармацыйнай блякадзе. У 96-м «Крама» адсвяткавала 5-годзе аншлягавым канцэртам у Палацы культуры Белсавпрафу, але запіс канцэрту паклалі на паліцу. Гурт працаваў на будучыню. У 2004-м выдалі дыск «The Best», у 2007-м «Усё жыццё дзіўны сон». І вось цяпер «Крама» пачынае зноў ладзіць жывыя канцэрты. Пару месяцаў таму у клубе «Фартуна» 23 сакавіка будзе канцэрт у Гудвіне. Ну а сёння канцэрт у клубе «Графіці». Памяшканне невялічкае, з цяжкасцю змяшчае чалавек 50-60. Затое публіка тут збіраецца пераборлівая, здольная ацаніць сапраўднае мастацтва. Гутару з лідарам рок-гурту Ігарам Варашкевічам. У гэтым клубе граюць лепшыя музыкі Беларусі. Это просто канцэрт у «Графіці». Граем крамачкую праграму. Распранацца мы не будзем. А некія канцэртныя залі можа быць у перспектыве? Ну, можа быць, мы просто пакуль што не хочам лезці, напрыклад, у КЗМ, таму што не ўпэўнены ў тым, што збярэм зал пасля такой доўгай блакады. Што нас паказвалі дзе-небудзь? У адну хвіліну нічога не зменіцца. Трэба безумоўна нешта рабіць. Графіці гэта графіці, а ў Гудвіне паглядзім, колькі людзей прыйдзе, калі будзе відаць, што мы можам сабраць чалавек, напрыклад, 600-800, то можна ўжо будзе рабіць канцэрт там Дос Прафіт у большай зале. Мы ж не нарэм, нас не слухаюць падлеткі, так што нам трэба асцярожна адносіцца да ўсяго. А вы лічыце, што вы для больш сур'ёзнай, больш сталай, больш такой дасвечанай публікі граеце? Я не лічу, я проста бачу. Я ж бачыў, хто прыйшоў на канцэрт НРМ, якая публіка была на нашым канцэрце. Вось тут Ігар Варашкевіч памыляецца. Публіка прыйшла розная, і больш салідная, якая памятае краму 90-х, і больш маладая, якая слухала гурт толькі на сідзі. Чаму прыйшлі на канцэрт крамы? Даўно слухалі іх жыўцом? Жыўцом вельмі даўно. Годзе 97-м, мабуць. А што падабаецца? З апошніх не шмат. На мой погляд, яны раней лепей былі. Але ж крама, сама назва сама за сябе гаворыць. У пачатку 90-х гадоў крама была вельмі папулярнай сярод моладзі. Так склалася жыццё, што зараз яны не маюць магчымасці ні выступаць па радыё, ні па тэлебачанню. У іх няма піару, які патрэбен рок-групе. Гэта вельмі дрэнна, гэта вельмі жаль, таму што сапраўды такога блюз-року і такога року, як крама, больш бадай што ў Беларусі няма. Лідар крамы Ігар Варашкевіч не мае ілюзію, што гурт можа стаць запатрабаваным і папулярным на Захадзе. Ён лічыць, што трэба раскручвацца тут і працаваць на Беларусі. Што да пастаянных выступаў і раскруткі калег-музыкаў у суседняй Польшчы, Ігар Варашкевіч выказаўся так. Я так разумею, што на Захадзе мы не патрэбны, значыць, будзем тут працаваць. Нешта вы з такой крыўдай да калегу. Я не з крыўдай, я не хачу жаліцца, але мой лёс звязаны там з Польшчай і з польскай музыкай, але мяне чамусьці туды не запрашаюць. І наш гурт. Мне здаецца, што гэта не проста так. Я не хачу лезці ў нейкія інтрыгі, але калі адным словам сказаць, то мне вельмі непрыемна. Сёння ў менскім клубе «Графіці» адбыўся канцэрт рок-гурту «Крама». На канцэрце пабывала наша корэспандэнтка Іна Студзінская. 22:56 гэтую гадзіну начной свабоды завершае песня «Крамы». Я, Юрась Бушляков, развітываюся з вами да заўтрашняга вечара. Слухайте Радио Свобода, заставайтесь с нами. Доброй ночи и счастливого дня. Я гляжу в небо, сердце бьется, только думкой одной. Я гляжу в небо, там шлях апошняй песні маёй. Гляжу я ў неба, побач з ёй лунае светлы анёл. Крыкну я ў неба, будь з намі, калі сюды прывёў. Ахіні крылом нас светлы анёл, будь разам з намі сярод бруду і вострых камянёў, будь разам з намі, калі ўстане шэраг ценяў для нашых дзвярэй, будь разам з намі і не хавай ад нас вачэй. Чакай в крышці дорога в неба, ким станеш ты, анёл, для этих людей. і жудасця у нашей. Будь разом з нами, ми пройдем з тобой свой шлях худшей. Будь разом з нами, але не треба нам робить лягчей. Будь разом з нами, і гэта ўсё, што треба нам.